Patrick, hvis nu de amerikanske filmklichéer virkelig taler sandt, og du skal se dit liv passere revy for dine øjne, når du skal dø, hvilken scene fra dit liv tror du så ville stå klart for dig? Jamen, jeg synes, det har været svært at skulle tænke over det i forhold til, hvad det har været. Men jeg har gjort mig mange tanker om, hvad jeg godt kunne tænke mig, det skulle være, tror jeg. Mm. Blandt andet så sådan noget, altså jeg kunne da godt tænke mig, at det har været øjeblikke sammen med familie eller kæreste eller et eller andet, der ligesom kommer på. Men jeg tror også, at sådan, man kan komme til at glemme det lidt i hverdagen. At så bliver det lidt en bagatel, eller det blev datid. Hvad skal øjeblikket kunne? Jeg tror for mig, altså også i forhold til de her, da vi snakkede lidt om, hvad det kunne handle om i dag, så tror jeg, at det har været ærlighed på en eller anden måde, altså sådan et ærligt øjeblik, det vil jeg gerne have, hvor man virkelig har været sig selv, og man ikke har været pakket ind i burde, skulle, kunne være rart, hvis, altså sådan helt, ikke nødvendigvis hårdt, men sådan et råt og uforsøget øjeblik, det gad jeg godt at have. Kan du komme i tanker om et øjeblik, der har været ærligt eller uforsøget? Et af det, der popper op lige nu, det var, da min mormor, hun lå terminal med demens, og det har været sådan et mange år et forløb, der har været kørt med det og blevet værre. Og da hun så var terminal og lå på plejehjem, og så var jeg sådan, okay, nu er det nok 3 dage tilbage, og det blev så til 4 dage, til 5 dage, til 6 dage. Og da vi var der på plejehjemmet, der endte vi med at sove der, og jeg var der selvfølgelig, jeg fik sagt farvel 5 gange i træk, og sådan, altså tror jeg, de øjeblikke, måske ikke sådan et af dem trukket ud nødvendigvis, men med sådan et øjeblik, sådan, altså den der sådan rene kærlighedsfølelse, hvor det ikke er fordi, man laver noget unikt, eller man opnår noget bestemt, men bare så man er der. Det tror jeg nok er sådan, det vil jeg godt have skulle være, altså jeg tror ligesom, hvis det skulle være hendes, måske, så kunne jeg godt tænke mig at have et lignende et, hvor at der var kærlighed omkring en. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Patrick, nu er du 30 år gammel. Du studerer uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet i Emdrup. Mm. Du bor alene i Brøndby Øster, hvor vi sidder lige nu i din lejlighed. Og jeg ved jo, og det vil jeg bare gerne have med som en detalje om dig, for det synes jeg er ret fantastisk. Det er ikke det, der er ude på din altan længere, men jeg ved, du har haft Brøndby Stadions græs på din altan. Det skulle også med i præsentationen om dig. Ja. Og hvordan er du så endt her i dit liv? Kan du prøve at give en sådan overordnet tidslinje? Jamen, jeg er sådan vendt lidt tilbage, men på den forkerte side af togskinnerne. Så jeg startede lige med at være født i Rødovre, sammen med min mor og far selvfølgelig. Og de bliver ret hurtigt. Går fra hinanden, de har aldrig været gift, men går fra hinanden. Og så på et tidspunkt, så af grund, jeg egentlig ikke kan huske, så ender jeg med at gå fra at bo hos min mor til at flytte hjem til min far. Og bor i Søborg der sammen med ham, og så den dame, han finder. Og der har jeg egentlig boet det meste af mit barndom, og gik selvfølgelig også i folkeskole der. Skiftede 0. klasse, men så ellers har gået i folkeskole der, og startede på erhvervsuddannelse efter folkeskolen, hvor jeg læste dyrepasser. Pendlede lidt frem og tilbage der, og så på et tidspunkt, så kom der nogle praktikperioder under det, hvor så var jeg lidt i Bornholm, og lidt i Æbeltoft og lidt tilbage igen, og så på et tidspunkt, så er jeg flyttet lidt forskellige steder, man er egentlig landet med at bo her, og i starten var det egentlig for at være tæt på min mormor især, at det var lidt nemmere at kunne frem og tilbage, og så synes jeg egentlig, der er meget hyggeligt her, når man nu har vendt sig til det. Vendt hjem til Vestegn. Præcis, where I belong. Og så er du så endt på uddannelsesvidenskab. Ja, jamen det tror jeg sådan, var der som dyrepasser og fandt ud af, at det der med ikke at have fri og at være hele tiden eventyr, det var ikke meget. Jeg havde brug for at kunne gå hjem og se fjernsyn og have gæster uden at blive ringet op. Og, altså, det er nogle meget sjove historier, men sådan blev ringet op klokken 11 om aftenen, mens man sidder og ser fjernsyn og er virkelig grim i underbukser og snakker. Og så er vi sådan, der er en antilope løs, du er nødt til at komme og være sådan... Det er ret spændende første gang, men det er det virkelig ikke tredje gang, den gør det på nu, vel? Så det kunne jeg bare godt mærke, det var slet ikke mig. Og vælger faktisk, før studiet slutter, har heldigvis praktikplads, og vælger at tage det færdigt, men så tænker jeg, at der er måske noget andet. Så tager jeg en HF, og ja, får læst den, og studerer den færdig ude i Albertslund, og der får jeg taget noget arabisk som valgfag, fordi jeg synes, sprog har været altid mega spændende. Havde faktisk både spansk og arabisk. Og så efter HF var færdig, så startede jeg på mellemstudier ude på Københavns Universitet og læste ind i det i nogle år. Og på et tidspunkt kunne jeg mærke, at det er slet ikke der, jeg skal være. Det er den helt forkerte vej. Og ja, efter sådan et overvejelse om, sådan, nu var ligesom anden uddannelse, jeg skulle styre om på, så tænkte jeg, nu trækker jeg stikket, så finder mig et arbejde. Fandt jeg inde på et hotel i København. Og så var jeg derind, så jeg så fandt ud af, at det her uddannelsesvidenskab, det samlede rigtig mange af de her løse ender til et produkt, jeg faktisk kunne se, hvad det rigtige. Lad os gå lidt videre. Hvad har været et øjeblik, måske et point of no return, men i hvert fald et øjeblik, der har ændret kursen i dit liv? Jeg tror skiftet fra at gå fra folkeskolen til, at jeg så kom på dyrepasuddannelsen. Jeg tror hele det her med, at i folkeskolen, der var jeg meget lidt stille. Jeg var ham, der jeg larmede alt det rigtige, sad lidt tilbage, tegnede lidt og var venner med mange af pigerne i klassen. Jeg var sådan generelt meget forsigtig. Jeg tror ikke, jeg var særlig frembrusende eller sådan, hvad kan man sige, defineret, hvordan dynamikken i klassen skulle være. Jeg var der bare, jeg tror altid, jeg har været vældig, og jeg har også altid snakket med alle, og man har været lidt sådan en neutral joker i kortspillet. Og da jeg så kom på dyrepasuddannelsen, så var det ikke sådan fra dag et af, men sådan ret hurtigt, tror jeg, så var der sådan, hov, jeg kan faktisk godt bidrage med noget, uden jeg fylder eller stjæler andres plads. Og kan du huske, hvordan det går op for dig? Er der et øjeblik, du kan huske, hvor sådan, hov, nu ser jeg lige den joke, der fik hele klassen til at grine. Eller... jeg ved godt, det er meget karikeret, men... Jeg tror, jeg har haft... vi lavede en fest på et tidspunkt. Sådan en 80'er-fest, for det ikke skal være løgn. Og der var jeg bare meget inde i planlægningen og havde... Det var ligesom, der blev handlet det ind, der skulle... Jeg kan ikke huske, hvad vi handlede, men et eller andet, ikke? Der var noget, der var vigtigt at købe i hvert fald, og fik sådan sat det på plads, og jeg fik taget nogle billeder, som jeg lavede til en video, og sådan... Altså så hele rammerne om den her fest, at der kunne jeg godt mærke, at det, der trådte jeg i kraft som en, der var vigtig for selskabet måske. For i hvert fald, at den specifikke aften blev et kæmpe hit. Og det tror jeg er noget, jeg også har sådan taget med mig senere. Jeg tror, at det er nok det, mange folk vil beskrive mig som. Jeg er ham, der altid laver en video til fester, eller laver en sang, eller arrangerer noget. Hvis folk er sådan, når vi skal lave et eller andet til den her fest, jamen bum, jeg finder sodavand, jeg kan have en velkomstdrink. Jeg tror, det er blevet meget sådan... mine ting i et selskab at kunne, det tror jeg sådan bestemt, hvis ikke den fest specifikt, men i hvert fald så inden for det halve år, hvor at det ligesom kom i gang, ikke? Det lyder fedt. Det var det også, og det var også især som sådan en 17-årig gut, eller først 16, men jeg tror jeg var 17 der, da det rigtig gik i gang, at det var sådan en god måde på en eller anden måde at blive voksen på, ikke? Altså det var sådan meget diskret og... Altså, det var ikke sådan et kæmpe, vildt øjeblik, hvor man skulle... Det ved jeg, det var ikke noget med en kæreste, eller... Altså, det havde jeg også selvfølgelig, men det var ikke rigtig det, der skulle gøre mig voksen, at så altså, skulle man flytte hjemmefra, og man skulle alt muligt bestemt at rejse og sådan noget, eller... Altså, det har slet aldrig været det, der sådan rigtig fyldte der, men det har ligesom bare været mig, på en eller anden måde. Nok også derfor, jeg kommer i tanke om det. Ja, fordi det måske nu er så stor en del af din identitet... Ja, absolut, absolut. Hvis nu du skulle dø i morgen, og du helt selv måtte bestemme, hvilket ene øjeblik vi alle sammen skulle se for vores nethinder, når vi huskede dig. Hmm. Hvilket øjeblik skulle det så være? Jeg vil ønske, at folk de vil se det øjeblik, jeg beskrev med min mormor. Altså jeg tror, at da jeg holder hende i hånden, og hun var flyttet på plejehjem. Først så havde det været hjemme hos hende selv her i Rødovre, hvor hun boede mange år. Og det går lidt mærkeligt og sådan noget. Så det ender med, at hun får hjemmehjælp, og de kommer, og så bliver det mere og mere. Så i starten er det bare lidt mad og medicin, så bliver det personlig hygiejne, og så bliver det også lidt damage control, når hun hører mærkelige mennesker ovenpå, der ikke rigtig er hjemme, og alle de her ting. Så på et tidspunkt, så ender vi med hendes accept heldigvis, at flytte hende på plejehjem, på en demensafdeling, hvor hun får sin egen lille lejlighed, og hun har selv været med til at indrette den, og det, så det er sådan, selve rammerne er rigtig fint for det. Der er hendes sofa, hun har haft, der er hendes bord, hun godt kunne lide, og sin lænestol har hun selv været at købe, og så sådan, rammerne var rigtig fine, men det er jo selvfølgelig klart, der til sidst, i den sidste tid, så den her seng, man har på plejehjem, som selvfølgelig kan rulle rundt og har banner eller sådan gelænder på, hvad det hedder, sengehest, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men den bliver sådan rykket mere og mere centralt i rummet, så det er sådan det, der starter med at være sådan en minikopi af hendes lejlighed, med billeder selvfølgelig og alt der, det bliver lidt mere steril, fordi så gulvtæppet begynder at være et problem, fordi det skvatter hun i, fordi hun så går dårligt, og hendes marmorbord, hun havde, jamen, det smadrer hun hovedet ned i. Det var heller ikke særlig smart, så det måtte også ryge, og sådan, så på et tidspunkt, så bliver det sådan, det her hjem, som var, ja, igen, hendes kopi af hendes hjem, blev så mere og mere plejehjems hjem. Og den her seng kommer så til at stå i midten, fordi der er noget kraner i loftet og sådan noget, hvor man kan, med sæler og sådan noget, så man kan få rykket dem rundt, de gamle, ikke? Og jeg tror, den dag, som så desværre, eller heldigvis, ikke blev den dag, hun døde, men da vi sådan siger farvel der, sådan, okay, nu er det nu, og plejepersonalet er sådan ned og hente blomster, og vi lægger noget tøj klar, som hun skal have på. Hvor mange er I? Vi er mig og min mor. Sådan, der er der rigtig meget. Og så min onkel. Og så min far kommer også ud og er der ret meget den sidste tid. Og så er der to plejepersonaler, der kommer ind sådan lidt på skift og kigger til og sådan noget. Ikke? Og så der til sidst, og så min lillebror også, han er der også rimelig ofte. Og så laver vi egentlig sådan en runde alle sammen, hvor vi har fået, nu det nu, og det virker til, nu går der ikke mere end en halv time, så er det her slut. Og vi aftaler i familien, at vi alle sammen ligesom får lov til at være alene derinde og sige farvel, og der er ikke nogen, der må høre, hvad der bliver sagt. Man får i hvert fald lov til at sige noget, uden andre sidder med. Ja, så først, jeg tror, det var min mor først, og så min onkel, og jeg kan ikke huske rækkefølge, men sådan, i hvert fald, så går vi andre ud, vi går ned og ryger en cigaret, eller et eller andet, for noget at drikke, et eller andet, ikke? Og så sådan kommer de andre ned, og selvfølgelig må ikke ked af det, og siger, hvis du vil, så er det nu. Og så vi sådan kommer ind på tur, og jeg tror, at det øjeblik, det var sådan, det var et meget konkret øjeblik, hvor det blev meget virkeligt, men også meget kærlighedsfuldt, fordi der var ikke, i hvert fald ikke med mig og min mormor, jeg skal ikke kunne sige om de andre, hvad de har snakket om, men for mig, der har aldrig været noget ondt, hun har været absolut en af de tætteste, jeg har nok også været den, der var tættest på hende. Så det var bare en pæn afslutning, og det viser sig så, at hun så ikke døde den dag, og der går faktisk, jeg tror der går 4-5 dage efterfølgende, hvor det bare snowballer der, det bliver ved, og vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad der skal foregå. Og jeg så tror, at det jeg gerne vil huskes for, det skulle være, at jeg blev der, så jeg ender faktisk med at sove der. Min mor på et tidspunkt, hun kan ikke holde det ud længere, hun er nødt til at gå hjem, og sådan, jeg må have et bad, jeg må ud herfra, og min onkel har det også sådan, at jeg er nødt til at gå på arbejde, jeg kan simpelthen ikke holde fri hele tiden, og jeg må også have luft, og sådan, altså alle på skift selvfølgelig på et tidspunkt er nødt til at lave noget andet, end at sidde og holde en i hånden og tro de dør. Og jeg trak simpelthen bare stikket, så jeg endte med at sove der sammen med hende, en anden ting. Og så sad vi en aften og så fjernsyn, så hun lå i den der seng igen selvfølgelig, for den var hun ikke rykket ud af, og hun havde sådan en lænestol, hvor man kan sådan trække et håndtag, så det bliver sådan en recliner. Ja, rigtig amerikansk. Rigtig amerikansk, ja. Ikke? Op med benene. Så bare for jysk i stedet for USA, men ja. og sådan lå i den, og havde fået en dyne og plejepersonale og sådan noget, og så lå vi og så der fjernsyn, og hun kiggede omkring og var egentlig på nok med at kunne smile lidt hist og pist, men hun sagde ikke noget. Kan du huske, hvad I så? Vi så, det var egentlig meget sjovt, vi så Queens koncert. Jeg tror, hun gjorde det, at var live fra Ungarn, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og jeg ser ikke normale live koncerter med Queen, whatsoever, men jeg tror bare, det var så basalt, man skulle ikke følge med, det var musik, og ja, jeg ved faktisk ikke engang, hvorfor vi så det. Det var der bare lidt, og klokken var bag, jeg tror, klokken var sådan noget 11 om aftenen. Ja, og så på et tidspunkt, så sådan, tager hans hånd bare sådan, er du der endnu? Sådan, hey, du stiger meget lang tid ud i luften, uden at sige noget, og så sådan klemmer hun lige min hånd, og tror sådan, det øjeblik, det gad jeg godt af, og sådan her, at det skulle være mit moment, og var sådan, jeg er her, jeg ved ikke, om du er død, når jeg vågner. Det ville sikkert have været forfærdeligt, hvis hun gjorde det. Det gjorde hun heldigvis, ikke? Men jeg turde chancen for at være der for folk. Mm. Det gad jeg godt, at det skulle være mit øjeblik. Lad os gå lidt videre. Vi sidder jo her i dag, fordi at jeg skal prøve at skrive et udkast til din nekrolog, hvis nu du skulle dø i morgen. Og i en helt klassisk nekrolog, eller et mindeord, der bliver bragt i avisen, alle de her store, kendte mennesker, der bliver fokuseret ret meget på professionel karriere, indflydelse, alt det, man nu kunne have opnået. Derfor kunne jeg også godt tænke mig at have noget med, som du er stolt af. Ja. Jeg synes ikke, jeg har noget, jeg er karrieremæssigt stolt af. Jeg tror, det har været ret karakteristisk for mig, at jeg har fuld sommerfuglen. Så ser jeg et eller andet flot, der flyver forbi mig sådan, wow, til højre. Så er det dyrepas, og så er det en HF, og så er det noget arabisk, og nu er jeg så læser uddannelsesvidenskab og sådan noget. Så jeg tror ikke, jeg har det sådan karrieremæssigt andet, end jeg har fuldt mit hjerte. Og gået med det, jeg føler var rigtigt, og koste hvad det vil. Jeg har heller ikke været bange for at nulstille og tænke om, så må det jo kræve for eksempel en HF at kunne det her, jeg vil. Jeg vil sige, jeg får tit at vide af folk, altså af venner og sådan noget, at de er, jeg vil sige, stolte, det er de måske ikke sagt, men at de ser mig som en af deres bedste venner, dem der nu gør det, fordi jeg er der for dem, når de har brug for det. Om det er 3 om natten, når de ringer, og der er panik derhjemme, eller om det er nogen, der mangler et sted at sove, og de ender med at sove her i flere måneder. Det har jeg også haft en af mine tætte veninder, der gjorde på min sofa bag mig her. Mm, så sådan, stribet sofa derovre. Præcis, så sådan meget arabisk inspireret sofa. Men det er faktisk en helt almindelig IKEA-madras underneath it all. Jeg har haft en anden veninde. Altså, det var for eksempel en, der havde en fest, hun holdte hjemme i sin lejlighed. Ja, og egentlig havde haft det hyggeligt. Jeg havde af forskellige grunde ikke kunne være med. Havde heller ikke drukket noget, selvfølgelig. Midt om natten, klokken er 3. Tror klokken er 3 eller sådan noget i den stil. Har været derude tidligere på aftenen og lige sige hej. For vidste, hun skulle holde den her fest. Men sådan, jeg kan ikke, og jeg har nogle andre planer. Og jeg kan heller ikke drikke. Jeg havde bil på det tidspunkt. Så var sådan, jeg vil godt komme ud lige hurtigt. Det er fint, jeg kan bare køre igen. Ingen problemer. Og får sagt pænt farvel til dem og hendes gæster og sådan noget. Og i mellemtiden, så er der kommet flere gæster selvfølgelig, og de har haft en fest kørende. Og det stikker sig af. Så jeg vågner med, at min telefon ringer, og jeg tænker, jeg skal ikke til fest. Så jeg ignorerer den. Så ringer han igen, og tænker, det var strike 2. Og så ringer han tredje gang til, okay, nu tager jeg den. Så er det mere end fugle mennesker, der synes, at man skal med til fest alligevel. Og der er det så, hun er meget op at køre og kæmpe panik på. Og der suser jeg afsted. Altså sætter mig ind i min bil her, og selvfølgelig får tøj på, sætter mig i min bil, og ryster. Jeg tænker, okay, jeg aner ikke, hvad jeg skal ud til. Altså jeg ved faktisk ikke, hvad det handler om, for hun er så op at køre, og der er larm, og folk roer og skriger. Og jeg spørger ind i bilen undervejs, og siger, men altså, er der indbrudt? Er der nogen, der er faldet om? Hvor vi henne? Og sådan, jeg kan ikke sige det. Og sådan, okay. Så jeg sidder og ryster i bilen og tænker, okay, jeg aner ikke, om jeg skal ud af en røvfuld, eller indbrudstyve, eller jeg aner ikke, hvor vi er ude inde, vel? Og så spørger han sig, så siger han sådan, okay, så du er nødt til at sige ja, i det mindste, hvis jeg rammer rigtigt. Så jeg kører bare listen, jamen, er der indbrud? Nej, okay, men er der dit? Er der dut? Er der dat? Så siger han, er du blevet slået? Ja. Så siger jeg, what? Og så flyver der ud, ikke? Og da jeg så kommer ud i mellemtiden, er der så kommet politi, og der er nogle naboer, der har haft ringet, og så videre, ikke? Men Men den fik jeg at vide i meget lang tid efter, at det var sådan en, hvor at hun havde været glad for, at hun vidste, at hvis hun fik fat på mig, at jeg ville være der, og kunne selvfølgelig hjælpe med, altså selvom politiet har taget grunden til, at det gik galt, men at jeg så kunne blive der, sove der, være der dagen efter, ligesom sådan, okay, ned igen, ned i gear. Og det er jeg stolt over, jeg har mulighed for, det kommer måske også af, at jeg ikke har børn, og jeg har aldrig været ham, der har haft lange forhold med kærester, og har altid boet sådan relativt tæt på mine venner, altså, så det er jeg virkelig, virkelig glad for, og stolt over, at jeg har mulighed for at være der, at jeg kan gøre det, fordi jeg rigtig gerne vil være den type, der kan det, ikke? Kan du ikke fortælle om et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget? Den er svær, fordi at man kan sige, at jeg har haft mange intentioner med mange ting. For eksempel sådan noget med at være der for folk. Og det har jeg jo fået videre, det har gjort indtryk på dem i forhold til vores venskab i hvert fald. Jeg synes, det er svært at skulle sige, hvad folk selv synes er vigtigt, eller er noget, der har gjort indtryk på dem. Så synes jeg på en eller anden måde, at jeg skal ind i deres domæne og sige, det er det, du føler. Og det tror jeg tit, jeg har sådan prøvet meget bevidst at være sådan den gode lytter. Jeg tror, med det arbejde, jeg har haft på hotellet, der tror jeg, jeg har haft rigtig mange møder med folk, hvor man måske har ændret et minde for dem. Det kan der være noget om, måske. Ikke? Og det har også vist sig i små gaver, jeg har fået af folk. Alt fra... Og det er jo ikke købte gaver, fordi det kan man selvfølgelig ikke tillade sig at tage imod. Hvad kan jeg sige? Det skal ikke være bestikkelse for en bedre service, eller rabat, eller sådan noget. Det er jo slet ikke det, vi er ude i. Men der har været nogle gange, hvor folk, når de så er tjekket ud, og de er på vej væk, og sidder måske og venter på taxaen, der har jeg haft et par gange, hvor folk er sådan, vi har købt noget chokolade til jer, eller jeg har også fået et armbånd på et tidspunkt, en, der havde på sådan en lille snorarmbånd, sådan flettet-agtigt, og så er der sådan en lille... Fatimas øje, tror jeg, det hedder. Det der blå med sådan en hvid ring, og så blå ring inde igen. Har det faktisk også inde ved min seng. Så det er sådan, det kan vi se det? Ja, det var godt. Se det, det er jo så meget sagt i et lydmedie, men jeg kan se det. Jeg tror, jeg har det her. Okay. Jamen, jeg har... Det har du? Okay. Jamen, det er jo meget ligesom, du beskriver det. Det er jo sådan et, altså det er jo ikke noget, eller jeg synes selvfølgelig, det er specielt, men det er jo ikke, fordi det er et guld- eller sølvarmbånd. Altså det ligner sådan et, man nede i Alanya måske, man kunne købe. Han var så faktisk tyrker, men boede i London. Ja. Så jeg tænker, det er sådan et, man har haft købt til sådan en euro nede i Tyrkiet, ikke? Og det er jo også fuldstændig ligegyldigt, for det handler jo slet ikke om det. Så det er sådan et øjeblik, hvor jeg tror, man må have gjort et eller andet, der er så specielt, at de har følt, at de er nødt til at efterlade noget, som trods alt er så personligt som et armbånd, selvom det igen selvfølgelig ikke er afstykkerne, vi sidder med her, men det synes jeg kan noget på en eller anden måde, ikke? Altså det er også derfor, jeg sådan gemmer det lidt sådan, inden at det ikke bliver en skuffe, fordi nogle gange skal jeg, det er ikke sådan, at jeg sidder med hver aften, men jeg kan godt være sådan, okay, det man, altså en gang imellem, så betyder det noget, det man gør, ikke? Og der er måske folk, der sådan sidder med det, ja, resten af livet, de minder, ikke? Det kender man jo også selv, når man har været på en eller anden tur, og man siger, tjeneren var sød, eller ham ved poolen, eller et eller andet, ikke? Altså det tror jeg, vi alle sammen kender. Ja. Og dem har jeg sådan flere af, dem der er også en, der sådan, der betød meget for mig. Måske lidt den omvendt, altså der blev måske sådan en ligelig fordeling, eller hvad man kan sige. Mm, jeg skulle faktisk også, det næste spørgsmål er nemlig, hvor det har været omvendt, altså noget, der har gjort indtryk på dig. Jeg tror på arbejdet, der har jeg haft nogle gæster, hvor jeg egentlig kommenterede, at jeg tror, at de har været fra Katar eller sådan noget den stil, Bahrain eller andet, og de kommer op med nogle fine damer, ikke sådan royale fine, eller hvad man skal sige, men sådan meget pænt klædt i forhold til det der morgenen. Ja. Du ved, lange flotte jakker, som ikke var beskidt, og man kunne godt sige, at de skulle ikke ud og gå i byen tyndt i hvert fald. Måske nogle møder, eller ud og spise noget fint eller andet. Havde tørklæde på, sådan meget fint silke, der virkelig skinte og var pænt sat med nogle sådan brosjer og nåle i tørklæde her, ikke? Og de kommer op der en af morgenerne, og så siger jeg bare til hende, wow, I har uget parfume på. Det er lang tid siden, jeg duftede den. Og hun siger, hvordan ved du, hvad det er for noget? Og siger, jeg har faktisk boet i Jordan i et halvt år under min uddannelse med arabisk her, sådan en praktikforløb. Så der duftede man jo til det hele tiden. Og så siger, nå okay, ja, nå, godt gættet-agt. Eller, og så siger, ja, men den kan jeg sgu godt savne lidt nogle gange. Jeg må have fat mig en uget parfume på et tidspunkt. Det er sådan, bum, minder direkte til, da man var nede i varmen, ikke? Og så kommer hun op dagen efter, tror jeg det var. Og så har hun taget sådan en parfume, den har jeg faktisk også, med sådan en parfumeflaske, hvor der har virkelig ikke været meget tilbage. Der er måske til, hvis man skulle bruge den hver dag, så er der måske til en måned max. Max en måned. Men så kan du dufte af den nogle gange. Så dufter der lidt af sådan, da du var i Jordan. Og det synes jeg bare var så sødt. Mm. Og sådan, det, må jeg se den? Ja, det må du rigtig godt. Det er jo lige før, at dit hjem er sådan et gæstesouvenirmuseum. Okay, den er her. Hold da op, den. Jamen, jeg har tom, mange ting. Tom, altså, så det er jo sådan en parfumetask flaske, ikke? Ja, sådan flot. Altså sådan den der massive firkant med sådan guld, jeg ved ikke, skilt. Eller det er lige næsten sådan en statue, sådan, ja. Den der lille kongekrone i guld også. Og, ja, meget og den dufter bestemt. Godt på duft. Ja, det vil jeg altså, gerne. Altså, det er synd at kalde den diskret i hvert fald. Hold det op. Hold det op. Altså, det er. Hvordan beskriver man det? Jeg synes jo, den dufter af, altså, når man ser sådan en amerikansk film, hvor de pludselig er nede i Dubai eller andet, og så kommer der det der tunge, mega fordomsfuld musik på, har jeg næsten lyst til at sige. Altså, det er virkelig stereotype, ja. Hvor det er sådan noget, ja. Og kameler ud i baggrunden, og der er sådan lidt sløret, fordi der er så varmt over sandet. Og jeg føler, den dufter af den musik. Ja. Altså virkelig sådan stereotypt arabisk. Meget mere, end det burde. Ja. Jeg synes også, det er en god duft. Ja. Altså den kan det samme for mig, som kanelen, altså en kanelduft om julen kan. Altså hvor jeg sådan så dufter om kanel og tænker, nu er julestemning. Koster hvad det vil. Den der for mig, den er sådan, jeg dufter sol, eventyr, skoldhed, kaffe med grums i bunden. Altså det er hele pakken, jeg får, når jeg dufter til den. Men også lige selv duft her. Ja, ja. Men det var egentlig bare, hun kom op. Jeg tror, hun tjekkede ud dagen efter. Og der var ikke noget dramatisk eller sådan noget med tårer eller sådan. Altså hun var bare sådan her. Det, altså jeg tror for hende igen, også fordi den har været halvtom. Altså jeg tror, jeg har brugt den to gange sådan for hyggens skyld. Ja, der er virkelig ikke meget. Der er ikke meget i, vel? Så jeg tror for hende, så hun bare tænkte sådan, den dør lige om lidt alligevel, så who cares? Men sådan, så det var meget. Ja, meget cool på en måde. Sådan lidt her, den kan du så få, hvis der. Så kan du tænke lidt over, da du var i Jordan. Og hvad siger man så? Krammer man? Ja, det gør man så ikke her, når det er fine muslimske damer fra Katar. Så det, nej, selvfølgelig det, der er man jo heller ikke på hånd, så normalt så er det så en hånd på hjertet. Ja. Det er sådan ligesom den høflige måde at gøre det, uden at have berøring, ikke? Mm. Ja, det synes jeg også var meget fint. Altså, det gør indtryk og sådan noget. Det gør det. Jeg tror, men det har nok været for arbejde af. Jeg tror sådan rent personligt, så har jeg haft det med, havde en lang periode, hvor jeg ikke snakkede med min far. Der havde været noget problemer med noget. Ja, det viser at være en kæmpe misforståelse. Så, men vi havde ikke snakket sammen i nogle år. Jeg kan ikke engang huske det nu. Ja, det var i hvert fald 3 år, og skal jeg være helt ærlig, så kan jeg faktisk ikke. Jeg har heldigvis har begyndt at glemme tidsperioder. Fordi vi så snakker, har det fantastisk sammen i dag, og har haft det i mange år også efterhånden. Men der var på et tidspunkt, hvor der har vi ligesom haft en periode, hvor at kommunikation var gået galt, og skrevet over mail og alt muligt. Alt det, man ikke må, når man er uvenner, det gjorde vi så på fuld tryk. Og så var vi til en fest, hvor vi var tvunget til at skulle være sammen. Hvilken slags fest? Jamen, vi er til. Jeg føler på en eller anden måde, at sådan et respekt for, at det var en andens fest, så synes jeg ikke, jeg skal nævne for meget om selve festen, men det var sådan et selskabslokalfest, og der var pænt pyntet op, og der var en hovedperson, som ligesom det skulle handle om den person, og al opmærksomhed skulle rettes den vej. Så jeg tror både mig og min, altså så det med flag selvfølgelig, og masser af gæster, mange, mange mennesker, og godt med drikkevarer, og god mad, og alt hvad der nu følger med til sådan en fest, ikke? Og der skulle vi med. Altså der var ikke nogen tvivl om, at vi begge to var nødt til at dukke op af hver sin grunde. Og jeg får så lov til at tage min bedste veninde med. for at have en backup, der ligesom kan holde lidt afstand, så når vi bliver fulde, hvis vi bliver fulde, at der ligesom er en buffer på en eller anden måde, ikke? Og det går egentlig fint, og aftenen forløber sig, eller dagen og aftenen forløber sig fuldstændig, som den skal, og min far, han prøver at komme over, jeg kan godt med, at det er slet ikke parat til det her med at skulle stå foran så mange mennesker og lade som ingenting, fordi vi har ikke snakket den ud der endnu. Og så på et tidspunkt, så går det bare stærkt, og det ender med mig og min far faktisk er nogle af de sidste, der er der. Og folk de er sådan, nu sker der noget, og sådan lidt på afstand, og sådan, nej, jeg tror, I to skal snakke, og hvad med, hvis den ene gik med os? Og sådan, vi prøver at dele, eller de prøver at dele festen lidt. Og på en eller anden måde, så ender vi faktisk med at sidde mig og min far, og så den her bedste veninde. Og så starter samtalen. Og den bliver taget, vi begge to lidt, eller rimelig fuld. Og den sker lidt sådan ud af det blå, og der er ikke rigtig nogen indledning. Der er ikke sådan, når nu synes jeg, vi skal snakke. Eller, så den bliver måske også lidt kluntet startet op. Og på et tidspunkt, så tror jeg, at min far, det blev meget overvældende for ham, at og det var det også for mig, men jeg tror, det blev meget overvældende for ham, at den her samtale, den skulle tages der, på de vilkår, med de rammer, som vi nu egentlig var dukket op for. Så han vil gerne gå, og han er sådan, det gider jeg ikke at høre på, jeg kan ikke overskue det, så bliver det mit problem, det hele, og jeg er sådan, nej, jeg siger, hvad jeg føler, og det, altså, den starter lidt forkert, og der er min bedste veninde, hun ender faktisk med at gå ind og holde ham fast, altså sådan ikke fysisk, men og så alligevel lidt sådan, ligesom sådan, stop ham lidt, og være sådan, ej, nu hører du efter, nu du er nødt til at ligesom, hvis I skal løse den her, så skal der bumper, bumper, og hun blev ved, og så egentlig selvom han blev ved med at prøve at gå, og han var sådan, råbte lidt, og ej, og jeg gider ikke, og det bla bla bla, og alle de her forskellige ting, så ender hun faktisk bare med at stå der knivskarp og stenfast, og være sådan, jeg rykker mig ikke, før I har snakket. Og det er nok den, der gjorde indtryk på mig. Både fordi jeg fandt ud af, at det var sådan en ven for livet til at dør, men også fordi, at hun ultimativt nok har reddet det forhold. I hvert fald på det tidspunkt, så kunne det være, at der var gået 10 år mere, eller de her, man hører i fjernsynet. Ikke? Så der tror jeg, hun har sparet os for mange, mange, mange, mange års uvenskab i familien. Så det har gjort et stort indtryk. Mm. Ja, i hvert fald på det personlige, ikke? Hvad er et tidspunkt i dit liv, hvor du har følt lykke? Jeg har følt glæde rigtig meget. Men lykke, synes jeg, er svært, fordi jeg har sådan en forventning om, at det skal være båret op over alt andet, og den skal kunne et eller andet. Jeg føler, at lykke har noget praktisk over sig, at den skal kunne, det er sådan noget, når man bliver gift, eller man får børn, eller altså den skal være udløst af noget, der er mindst lige så fantastisk som følelsen i sig selv. Og den har jeg ikke rigtig sådan på lager i hvert fald. Altså jeg har været glad rigtig mange gange og følt glæde helt ind i hjertet, og det har jo været, det kan være rejser, det kan være. Jeg tror, at de ting, der kommer nærmest umiddelbart, er nok sådan noget barndomsminder. For eksempel så tænker jeg, havde en tur med min mor på et tidspunkt. Skal vi sige mellem 6 og 8, hvad jeg skyder på? Og det inde i København, inde i det, der hed Scala, der hvor der ligger Axel Towers nu, så der lå det der Scala før, hvor der var et spilleland. Jeg tror, det hed Osen Spilleland, tror jeg, hun i købet, det hed, hvis jeg skal være helt specifikt. Sådan arkade? Ja, sådan lidt arkade med sådan noget, ja, spillemaskiner og... Hvordan ser det ud? Jeg ved ikke, om jeg var for ung til nogensinde at komme i Scala. Jeg har hørt meget med mange af mine ældre søskende fortælle om det. Og den her arkade, altså hvordan ser det ud? Det kan jeg ikke huske. Altså Scala i sig selv var jo sådan en kedelig, halvtom bygning, der bare aldrig, i hvert fald i min levetid, hvor at der var bare, det blev aldrig rigtig godt. Så var der sådan en altid halvtom bar, café på den ene side af den her, altså når man kom ind ad gangen, ligesom sådan en indkøbscenter, på den ene side, så var der sådan et halvtom bar, kunne minde lidt om sådan noget, en irsk bar eller et eller andet den stil, men bare uden mennesker. Og på den anden side, så var det sådan et, som jeg husker det i hvert fald, restaurantagtigt, og det var sådan mørkebrune, røde, måske læder betræk på, og med lidt tunge træbordfarvede, sådan et bejset måske, eller den stil. Og så de her forskellige etager, jeg ved ikke, om der har været 4 etager eller sådan noget, og man sådan kunne gå rundt og op om, men det var aldrig rigtig godt. Og så lå der så det her spilleland, eller arkade, og så vidt jeg husker det, så havde det sådan noget airhockey, eller sådan noget rallyspil, og sådan måske lidt af det, man kan se ind i Tivoli, i det der, hvor man kan spille arkade og sådan noget, ikke? Men jeg kan faktisk ikke huske det så meget. Altså, det er ikke rigtigt det, der stod tilbage, som at være det vigtige. Jeg ved, det har været der selvfølgelig, men det tror jeg, baggrunden på den her åndssvage maskine, hvor man kunne tage billeder, ikke? Ja, det ville i virkeligheden bare været sådan en pasfotomaskine. Men så dengang, hvor man ligesom gjorde det ud, så blev det sådan en strip, hvor man så fik 4 billeder i et hug. Sådan. Så den kunne lidt noget andet, end at være en pasfotomaskine, ikke? Men sådan, den kommer jeg i tanke om, at det er sådan et, der står meget tydeligt for mig. Jeg kan ikke huske, hvad vi spillede, jeg kan ikke huske, om vi spiste før eller efter sådan noget, men sådan lige det øjeblik, hvor vi fik taget billederne, og at vi ser billederne efter, det kan jeg huske meget tydeligt. Og jeg tror, det er sådan, altså jeg ved ikke, om det er lykke nødvendigvis, men jeg tror bare, det er fordi, at det er så sådan renset for vurdering. Altså der var jeg bare glad, jeg var et barn, men jeg skulle ikke rigtig sidde og vurdere, men er jeg glad nok til det lykke? Altså er det ligesom at få et barn lykkelig? Er det ligesom at blive gift, eller... Og det, ja, og så tror jeg sådan nogle gange, så har det også været af en eller anden åndsvær grund, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg tænker over lige nu, men jeg har også sådan haft, da jeg så var i praktik blandt andet, der var som dyrepasser, der endte jeg med at få noget skolepraktik, hvor jeg så bliver sendt rundt til blandt andet Bornholm og så Jylland også. Men da jeg er på Bornholm, det er jo sådan en af de første gange, jeg flytter hjemmefra. Jeg har været 17 år, tror jeg, da det her begynder. Ja, det må have været 17 år, og det er første gang, jeg bor ude for mit hjem i længere tid af gangen, og har en fritte, sådan en iller fritte, som jeg insisterer på at skulle med, naturligvis. Som kæledyr? Ja, ja. Og har sådan et bur, et højt, smalt, nu skal jeg ikke lyde som om, det er sådan en søjle selvfølgelig, men sådan, det ved jeg, et kaninstørrelse bur, men så bare måske 3 gange så højt, fordi at de så godt kan lide at klatre, lidt ligesom hamster med sådan noget rør og slynger og sådan noget, ikke? Så jeg får pakket det her bur ned og får den her fritte med i en sådan katte, hvad hedder det, sådan transportkasse og kommer over til Bornholm, og det hele er farligt, og det er sommer der, så det er selvfølgelig også sådan næsten at være på sommerferie, fordi der er turister og ja, sommersol og alt det her. Men der havde jeg sådan ofte selvfølgelig, fordi jeg så gik tur med den her fritte, i sæle. Ej, undskyld. Det er bare fordi, en gang har jeg set en person gå en tur med en fritte, og det var bare den vildeste oplevelse. Det ser så vanvittigt ud, fordi det jo netop er i sæle. Du er nødt til at gå med den i sæle. Ja, ja. Og så forestiller du bare dig trisse rundt på Bornholms broede veje. Og... Nå jo, men du skal også huske, for det første var jeg væsentligt yngre og mere nuttet. Det er så slet ikke, jeg var ikke en voksen mand med sådan en lille forlænget hamster. Altså, det var helt rigtigt og smukt og fint. Og til stor underholdning for de her gæster, der så, det var i Brændegårdshaven, det der hedder Joboland, jeg var i praktik i, og de har sådan nogle lejligheder over nogle af de her butikker, så når jeg kom ned, så var det direkte i sommerparadis, så jeg havde den her fritte rundt og sådan noget, men det kunne også godt blive lidt meget, fordi der så var mange mennesker, og for mig er det her med, så er man på arbejde, og man går op på sit værelse, men man kan stadig høre turisterne, så nogle gange så kunne jeg godt finde på at tage en cykel, jeg havde med, og den... op i cykelkurven, har lagt et tæppe og sådan noget selvfølgelig, så det ikke gik galt. Og så kunne jeg godt finde på at cykle til sådan noget Nexø eller Svanike eller et eller andet. Og så tage mod vandet og så gå der. Og det er sådan en alien grund, kommer jeg i tanke om. Det er sådan, jeg tror, at stilhed, det der med at få lov til at føle efter, har jeg det godt lige nu. Der tror jeg egentlig, jeg har haft flere øjeblik der, hvor jeg ved sådan, nu har jeg det faktisk rigtig rart. Lige nu. Tæt på lykkelig måske. Ja, det kan godt være. Ja, måske også igen, måske lidt det der, fordi at når man så tager sådan en tur, altså selvfølgelig godt hjulpet på vej af vand og solskin og duften af rådsild og alle de her ting, ikke? Men sådan, jeg tror bare, at det har været, jeg tror godt nogle gange, når man er herhjemme, altså hvor man nu bor normalt, at man, så har du hele tiden noget, du skal. Jamen, så har du en aftale med venner, så skal du i skole, så skal du på arbejde, så skal du forresten til tandlægen, så skal du... forbi biblioteket med den der bog, du skal afle. Altså, der er hele tiden et eller andet, der står i kø for at blive fikset. Og hvis det ikke er, fordi det er pushy, så er det bare, fordi det skal gøres. Men fordi jeg var derovre, der var det sådan, jeg havde ikke min normale læge. Jeg havde ikke tandlægeaftaler de her 3 måneder. Og, altså, alle de her ting, der var ikke rigtig andet end at være der, gå på arbejde eller praktik, og så ellers bare have det rart. Og det havde jeg så. Og nu har du fortalt om, i hvert fald kommet tæt på en lykkefølelse. Og nu kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi gik i den helt anden retning. Og du beskrev en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg i stedet. Jamen, som jeg sagde, så tror jeg, at den med min mormor, tror jeg, er på sådan... Det er nok den, der træder frem som at være en sorgfølelse. Altså der... sorg. Jeg tror, med min far, den tur, vi havde, der gik et tidspunkt i starten, så var man selvfølgelig bare sur og sur og sur, og det var han selvfølgelig også. Vi var sur på hinanden af forskellige grunde. Og så gik det over sådan en irriterethed. Hvorfor er det, personen ikke fatter, hvad jeg mener? Jeg prøver ligesom at forklare mig, og det lander ikke det rigtige sted. Det ved jeg også, han har følt rigtig meget. Og heldigvis har vi haft rigtig mange samtaler om det her. Det skal måske lige nævnes, at vi har fået snakket ud, og det er blevet landet på det rigtige sted af de rigtige grunde. Men jeg tror, der kom sådan en periode, hvor at man så tænker, bliver det her løst? Mm. Altså, er det så det? Så har jeg mistet min far, eller hvad man skal sige. Det lyder måske lidt dramatisk, men sådan været, jamen, jeg snakker ikke med ham, jeg har ikke set ham i flere år, så videre. Og jeg skriver sangtekster. Det er sådan en ting, jeg har, jeg godt kan sådan finde på at gøre. Det er ikke fordi, jeg gør sindssygt meget ud af det. Jeg er ikke særlig god til at spille guitar, eller klaver, eller noget sådan. Kan lige sådan til gefühlen. Men jeg har egentlig altid skrevet sangtekster. Det har jeg gjort, siden jeg var 16 år, tror jeg. Og jeg kan huske, at jeg sidder en aften og får rigtig og oprindelig bæfjes over, hvor uretfærdigt jeg synes, det er, at jeg sidder som relativ ung, start 20'erne, og skal forklare, hvorfor jeg ikke synes, det er fedt. Det, jeg føler, er alt sammen hans skyld, selvfølgelig. Og så er det, der er den voksne. Hvorfor sker alt det her? Og sådan... Og alt det her surhed, det ender med at sådan transformere sig over til det her med sådan, nå, jamen så har jeg vel mistet ham. Og det var en mærkelig følelse, og sådan, så gik jeg brygget på den, og var sådan, hvor parkerer den her følelse? Og når jeg snakker med folk, de er sådan, jamen, så skal du bare snakke med ham, hvor jeg sådan, ja hurra, det har jeg prøvet. Altså, det virker jo ikke det her. Så jeg kan huske, at jeg sidder en aften og skriver den her sangtekst, som sådan... Ja, som så bliver udformet efter et stykke tid. Altså, der går måske et par timer eller sådan noget. Ikke sådan noget, der bare sådan, bum, da jeg vågnede, men sådan får skrevet den her sang, og får kigget lidt igennem, og får sådan sunget ind i mit eget hoved. Og så kan jeg mærke på et tidspunkt, at jeg var sådan, der faldt en femøren, der fik jeg sagt farvel, på en eller anden måde. Og den gjorde, altså det var sådan en, hvor jeg virkelig var sådan oprindelig ked af det, måske næsten sov, at hvor jeg tænkte, det var så det sekund, jeg tabte ham. Jamen, eller sådan mistede ham, det er måske ordet, ikke? At sådan, jeg tror, det var det øjeblik, hvor jeg følte, der ligesom har fået alle de følelser ud, og fået dem skrevet ned, og fået læst dem, og var sådan, ja, det er, fordi når man skriver sang, så bliver det jo lidt, hvad kan man sige, det bliver jo tit lidt poetisk, eller man lidt overdrevet, man forstærker nogle ting, selvfølgelig. Og jeg tror, at jeg fik sådan læst det igen, og forresten også mange gange efterfølgende, så tror jeg, så sad jeg bare med den følelse sådan, ja, det er faktisk præcis fuldstændig det, jeg føler. Også selvom det er lidt dramatisk og alt det her. Og det, sådan, så var sådan, det var jeg ked af. Jeg var sådan, nå, jamen så føler jeg lidt, jeg havde mistet ham der, at så var det ligesom lukket for evigt, ikke? Det var det så heldigvis ikke. Men eller sådan, altså jeg tror lidt på samme måde som, måske uden at sammenligne med ligesom når folk dør, så er det jo også, at når man sidder til en begravelse, det var måske lidt sådan en følelsesmæssig begravelse, for når man sidder til en begravelse, så gør det jo også ondt, men du ved også, at altså, på en eller anden måde affinder man sig med det, men det gør det jo bestemt ikke nemmere. Og jeg tror, det var lidt den sådan en følelsesmæssig, hvor jeg tænkte, okay, nu lukker jeg den her. Jeg er nødt til at sige farvel på et eller andet tidspunkt, fordi det fyldte bare hver eneste dag, ikke? Er der nogensinde nogen andre, der har hørt den tekst? Jeg valgte faktisk, ja, det er der, jeg tror, der er et par stykker, der har hørt den, eller læst den. Jeg har lige sunget den for folk. En del af det her, da jeg begyndte at snakke med min far igen, der vi snakkede igennem om mange ting, og der var rigtig mange forskellige ting, vi ikke havde vidst, som kunne have stoppet det her inden for, ja, i virkeligheden efter 3 måneder frem for flere år. Og på et tidspunkt, så siger det faktisk til mig sådan, jeg kan mærke, jeg har brug for, at du læser den her, fordi jeg var ikke bare en sur dreng, der ikke fik sin vilje, jeg var faktisk rigtig ked af det, og han fik lov til at læse den, og han kommenterede egentlig ikke så meget på det, jeg tror heller ikke, jeg havde brug for, at den skulle ikke vurderes, eller vejes, eller verificeres, jeg har bare brug for at vise den, hey, det var det, der gemte sig på den anden side af skærmen. Og så fik vi ikke rigtig snakket om det på en god måde, men sådan, så var det ligesom meldt klart ud, sådan helt, det var det. Og ellers så tror jeg, nej, så tror jeg ikke, der er nogen, der har. Må vi høre det? Du må gerne se den, men jeg har ikke lyst til at synge den. Nej. Eller læse den højt, tror jeg lige selv. Det tror jeg bliver for personligt, også fordi det bliver for det første at pille lidt et sår op, men så tror jeg også, at det er lidt dagbogsagtigt på en eller anden måde, ikke? Jo. Men du må godt se den, hvis du vil. Det må du meget gerne. Ja. Jeg ser, om jeg kan finde den her. Men du må godt prøve at se her. Så det der er det store der. Skal du ikke lade være med at læse op? På engelsk. Meget afklarethed. Er det, jeg læser, ikke? Altså et sidste farvel. Tror jeg også, der står næsten ordret. Og så helt til sidst. Det ved jeg ikke, om jeg må parafrase, men ellers klipper jeg det ud, så siger du til, men I tried om igen, ikke? Ja, ja. Men det... Det var sorg i det her øjeblik. Det er jo, altså, den her tekst står jo tilbage som et øjebliksbillede af en meget specifik sorgoplevelse i dit liv, ikke? Ja, og også en specifik... Altså, jeg kan ikke huske, hvad dag det var, eller ugedag, eller dato, det er ingen fjern idé om. Men det er i hvert fald et specifikt øjeblik, jeg kan huske, der lavede den. Til sidst vil jeg bare lige spørge dig, Patrick, hvis nu du døde i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Ja, det har jeg. Jeg tror, det er ikke karrieren for mig. Altså, det er svært som 30-årig at have, eller i hvert fald for mig er det svært at have det. Men jeg synes, jeg har gode venner omkring mig. Jeg har en dejlig, lille, men super dejlig familie med godt forhold. Og jeg er glad for at bo i min lejlighed, og glad for det, hvor jeg uddanner mig nu. Og ja, og det er jeg egentlig. Fedt. Patrick, mens du lige stod i døråbningen og fik solgt et tegnebræt på DBA, så fik jeg skrevet udkastet til din nekrolog, hvordan den måtte kunne lyde, hvis du skulle dø i morgen. Jeg har faktisk en lille drøm om, at det er dig, der læser den op. Ja, det kan vi godt. Har du mod på det? Ja, det kan vi sagtens. Så kan vi lige få computeren her. Okay. Jeg, Patrick, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op først på Vestegnen med min mor, og senere i Søborg hos min far. Jeg nåede at leve mange liv, før jeg endte i mit sidste, hvor jeg studerede uddannelsesvidenskab. I en lang årrække forinden var jeg eventyr på fuld tid, læste til dyrepasser og boede i en bornholmsk forlystelsespark, læste arabisk i Jordan. Og som et hvert godt eventyr med en hjem ude hjem komposition, vendte jeg også hjem til Brøndby til sidst. Jeg var mange ting. Evighedsstuderende, hotelarbejder, men mest af alt var jeg stolt af at have været en pålidelig ven. Onde tunger siger, at hvis man kigger sig selv i spejlet og tre gange siger Bloody Mary, vil et spøgelse dukke op. Mine venner vil sige, at ringer man tre gange til mig, vil jeg dukke op med en skulder at græde på. Også selvom klokken var 3 om natten, og jeg faktisk ikke gad ud til den fest. Jeg gav altid mine venner alt, hvad jeg havde at tilbyde, også selvom det bare var en gammel IKEA-sofa. Min lykkefølelse var reserveret til de helt store livsbegivenheder. Til gengæld kom jeg tæt på følelsen i en nu nedlagt arkadehal med min mor, eller på en kyst på tur med min Fride. Jeg var nok gladest i de øjeblikke, hvor det var nok bare at være til stede. Jeg følte størst sorg i et farvel til min mormor, og næsten farvelet til min far, da jeg troede, vores relation var tabt for altid. Jeg kunne synge min sorg som en sang, der heldigvis fik en pludselig lykkeligere slutning, end jeg oprindeligt havde skrevet. Jeg vil gerne huskes for at have været der i tykt og tyndt. For at holde min mormor i hånden i de sidste dage, når de andre havde det for hårdt til at gøre det. Hun takkede mig med et svagt klem i hendes gamle hånd. Lad mit liv være fortællingen om og opfordringen til altid at forfølge sommerfuglen, Så cheesy som det lyder, så husk mig for altid og helt kompromisløst at følge mit hjerte. P.S. Held og lykke til min efterladte med at finde ud af, hvem der så nu skal skrive alle lejlighedssangene og lave lejene til den næste fest. Hvordan har du det med det? Jamen, det har jeg da måske egentlig meget godt med. Det synes jeg, det ville jeg ikke være ked af, hvis det var det, der blev læst på min sidste dag. Føles det som fortælling om dit liv? Det synes jeg. Jeg tror, at der er jo altid mange ting og nuancer og ting, men jeg tror, det hele store, så tror jeg, ja, så er det mig. Det synes jeg. Men også lidt mærkeligt, ikke? Ja, hvordan? Hvad tænker du? Du kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet, som du læste. Det kunne jeg faktisk heller ikke. Nej. Jamen, jeg tror altid, det er mærkeligt at for først at høre lidt, selvom det jo egentlig er i første person, så er det jo lidt som en tredjepersons fortælling. Altså, det er en andens ord på en eller anden måde. Så jeg tror, det er den der kombi af, det er mig, der står også jeg, men at det samtidig er, hvad kan man sige, opsamlet af en anden. Det er sådan en meget sjov in-between-følelse. Er sådan lidt surrealistisk, også fordi situationen er jo lidt surrealistisk, men det er sådan, ja. Men du kan genkende dig selv? Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Og det, jeg synes, der er nogle ting, som jeg håber, jeg tager videre med mig. Altså nogle af de, jamen for eksempel det der med at være der i tykt og tyndt, og ja, at følge mit hjerte og alle de her ting, det tror jeg de fleste gerne vil have. Og det, hvis det nu var i morgen, jeg skulle dø, så er jeg da glad for, at det forhåbentlig er det, folk står tilbage med nu. Så på den måde, så er jeg egentlig meget tilfreds. Okay. Jamen, så lad os sige 7-9-13. Lad os håbe, det overhovedet ikke bliver relevant, men godt at høre, at du vil være tilfreds, hvis nu, ikke? Ja, du skal ikke være for at manifestere noget her, men ja. Nej. Så vil jeg bare gerne sige tak for at dele ud så åbent og ærligt. Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.